วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลงเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกบุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่16ครับประโยคสำคัญคือ 階段を上がって右に行ってください แปลว่ากรุณาขึ้นบันไดและไปทางขวาครับ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้อันนาไปที่ร้านหนังสือในย่านชินจูกุพร้อมกับเพื่อนๆของเธอค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ 階段を上がって右に行ってください แปลว่ากรุณาขึ้นบันไดและไปทางขวาครับ いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 ฟังคำอธิบายกันครับพนักงานที่ร้านพูดว่า いらっしゃいませ。 แปลว่ายินดีต้อนรับครับนี่เป็นสำนวนที่ใช้พูดเพื่อต้อนรับลูกค้านะครับ เมื่อเราเข้าไปในร้านอาหารหรือร้านค้าพนักงานขายจะออกมาต้อนรับพร้อมกับพูดว่าいらっしゃいませแต่เราไม่จำเป็นต้องตอบใช่ไหมคะ ไม่ต้องครับเพียงแต่ยิ้มและโค้งคำนับนะครับครับลองฟังและออกเสียงอีกครั้งครับ いらっしゃいませ แอนนาถามพนักงานที่ร้านว่า 漫画売り場はどこですか แปลว่าที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ อันนาชอบมังงะหรือการ์ตูนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอจึงตรงรีบไปถามพนักงานก่อนเลยว่าที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ แปลว่าม ังงะอุริบะ แปลว่าที่ขายมังงะคำนี้ประกอบด้วย มังงะ แปลว่ามังงะหรือการ์ตูนครับและ อุริบะ แปลว่าที่ขาย วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาครับ どこ แปลว่าที่ไหน です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคประโยคนี้เป็นประโยคคำถามที่ลงท้ายด้วย か เพราะฉะนั้นต้องพูดประโยคนี้ด้วยเสียงสูงครับ ดิฉันชอบที่ขายอาหารของห้างสรรพสินค้ามากเลยค่ะและถ้าจะถามว่าที่ขายอาหารอยู่ที่ไหนจะพูดว่ายังไงคะ ผมจะบอกใบ้ให้คำหนึ่งนะครับคำว่าผลิตภัณฑ์อาหารในภาษาญี่ปุ่นคือ 食品 ดิฉันพูดว่าอย่างนี้ได้ไหมคะ食品売り場はどこですか ครับเยี่ยมไปเลยครับเรากลับไปที่บทสนทนากันต่อนะครับพนักงานพูดว่า 2階です แปลว่าชั้น2ครับ 2階 หมายถึงชั้น2นะครับประกอบด้วย 2 คือ2และ ไ คแปลว่าชั้นですคือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ ถ้าเป็นชั้น1ล่ะคะ1คืออิจิเพราะฉะนั้นชั้น1ก็คืออิจิไกถูกต้องไหมคะ เกือบถูกนะครับคำตอบที่ถูกคื ออิไก ทั้งนี้เพราะอิจิไกออกเสียงยากครับฉะนั้นเราจึงพูดว่า อิไก อ๋ออิไกนั่นเองนะคะดิฉันจะจำคำนี้ไว้ค่ะ ครับไปฟังบทสนทนากันครับพนักงานที่ร้านอธิบายว่าที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนครับ 階段を上がって右に行ってください แปลว่ากรุณาขึ้นบันไดและไปทางขวาครับนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้นะครับ 階段 แปลว่าบันได โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมครับ 上がって คือรูปเทะของคำกริยา 上がります ซึ่งแปลว่าขึ้นการใช้รูปเทะแสดงถึงการกระทำหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ เพราะฉะนั้นแอนนาจะทำอย่างอื่นต่อจากนี้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับต่อไป มีนิ แปลว่าขวาน ิ ในที่นี้เป็นคำช่วยบ่งชี้ทิศทางครับ อิเตะ คือรูปเทะของคำกริยา อิคิมัส แปลว่าไปถ้านำคำว่า คือください ที่แปลว่ากรุณามาต่อท้ายคำกริยารูปเทะจะเป็นรูปประโยคขอร้องนะครับ รูปประโยคนี้แสดงถึงการกระทำที่จะต้องขึ้นบันไดและเดินไปทางขวารวมกันอยู่ในประโยคเดียวเลยนะคะ ใช่ครับเริ่มจากขึ้นบันไดและเดินไปทางขวานะครับเราสามารถเชื่อมการกระทำสองอย่างเข้าด้วยกันด้วยการพูดว่าอากาเตนี่คือรูปเทของอาการิมัสซึ่งเป็นกริยาตัวแรกของประโยคที่แปลว่าขึ้นนะครับคราวนี้มาถึงคำถามครับจะพูดว่าอย่างไรถ้าหากจะบอกว่าขึ้นไปชั้น5และเดินไปทางซ้ายคำว่าซ้ายคือ ฮิดาริ และชั้น5คือ โกไก รูปเทของคำกริยาอาการิมัสซึ่งแปลว่าขึ้นคืออางะเตะเพราะฉะนั้นดิฉันต้องพูดว่าโกไกนี่อางะเตะฮิดาลินี่อิกิมัสถูกต้องไหมคะ ใช่ครับต่อไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか ?2階です。階段を上がって右に行ってください。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ครับ การใช้คำช่วยนี้ยากนะคะเพราะคำนี้บ่งบอกสถานที่หรือทิศทางแล้วก็ทำหน้าที่อีกหลายอย่างเราจะใช้คำนี้ได้ยังไงบ้างคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ อ าจารย์อธิบายว่าถ้าคำกริยาในภาคแสดงของประโยคแสดงถึงการดำรงอยู่เช่นแปลว่าอยู่มีนี่จะบ่งชี้สถานที่ที่มีบางสิ่งอยู่ครับเช่นผมอยู่ที่สถานีครับคือ 私は駅にいます ถ้าคำกริยาภาคแสดงเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงเช่น 行きます แปลว่าไปนี่จะบ่งชี้จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับเช่นผมไปที่สถานีครับคือ 私は駅に行きます。 นี่ยังบ่งชี้เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วยนะครับเช่นวันที่หรือเวลาเช่นเราพูดว่าแอนนามา10โมงครับในภาษาญี่ปุ่นคำว่า10โมงคือ 10時 คำกริยาที่แปลว่ามาหรือจะมาคือ 来ます เพราะฉะนั้นเราพูดว่า アンナは10時に来ます เราไม่สามารถใช้นี้กับคำต่างๆเช่นพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเพราะเวลาที่ระบุนั้นจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าพูดเมื่อไหร่ครับดังนั้นถ้าต้องการจะพูดว่าแอนนาจะมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คืออ าชิตะ จะพูดว่า อันนาวะอาชิตะคิมัส เราไม่สามารถพูดว่าอันนาวะอาชิตะนิคิมัสนอกจากนี้นะครับนี้ทำหน้าที่อื่นๆอีกหลายหน้าที่ด้วยครับเมื่อปรากฏออกมาขอให้ทุกท่านจดจำการใช้ทุกครั้งครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับนี่เป็นเสียงคนเดินขึ้นบันไดครับคำเรียนเสียงนี้คือ ตมตม นั่นเสียงคนเคาะประตูหรือเปล่าคะ ใช่ครับใช้คำเรียนเสียงนี้เหมือนกันครับ ตมตม เสียงต่อไปนะครับ เสียงคนกำลังหันอะไรบนเขียงหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับแทนด้วยคำเรียนเสียงนี้เช่นกันครับ ตมตม ต่อไปคือบันทึกของแอนนา พนักงานที่ร้านในญี่ปุ่นใจดีพูดจาสุภาพกันด้วยค่ะพนักงานพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม้ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้ออะไรและเดินออกจากร้านไปก็ตาม คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่16ไหมครับ ครั้งต่อไปแอนนาจะไปซื้อมังงะได้หรือเปล่าอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ